Napeleli pamba, tonga eta nelinga bue. Kizaka faminanga tango ya pasi na bimae Boti kangana sakana na baninga langa langa ye ye bukanga makolo oh bando kibina na pepo ya butu bizo na bandoto oh ye oh ye oh ye oh ye Mugaze na pongi mama, mama mama Bobo meninga adamo na kombi mwana mawa Natika lize na Eva apolisika Lelo hoyo pole kizie mawae Koso kinazala kimono kie Tena tona bomengo Napiki zanga faminanga Tango ya pasi na jima enge Ah, mukili, soka de mukili Manga mbalo Mbalo mbalo Yewa wa, yewa wa, ye Yewa wa, yewa wa, ye Lambole la mamba Niwananga somwe Iyo Niwananga somwe Mawae Pongole la mbaya la mukase na pongi mama Mama na wemba diyo Mama na munu Mama na wemba diyo Mama na munu Niwananga somwe Iyo Niwananga somwe Mawae Mokwe la mwela na mukase na pongi mama Mama na wemba diyo Namunu mama na wemba diyo mama namunu Boti kangana sakana na baninga langa langa ye ye ebukanga makolo oh bando kibina na bebo ya buntu bizo na bandoto oh ye oh ye oh ye oh ye. Mugase na pongi mama, mama e, mama e. Bobo meninga adamu na pongi mwana mawa, natikalize na eba akolisika, lelo hoyo olegizi e mawa e. Kosoki nazala kimoloki e, tena tona bomengo. Biki zanga faminanga tango ya pasi na jima ege Mokili, soka lebo Manga mbo Yewo, yewo, yewo, yewo, yewo, yewo. Lambole lambaba Niwananga somwe Iyo Niwananga somwe Mawae Popo ya na mukase na pongi mama Mama na wemba dio yo mama na munu oh yeah mama na wemba dio yo mama na munu oh niwananga somwe dio niwananga somwe mawae popo la mama na mukaze na pongi mama oh yeah mama na wemba dio yo mama na munu oh.